du hela du har betalning. Rikta allesas bara show det med Alin. Sex konfyr här cash är för vanligt. Så cash i pyrök ligger spuffa malis. Du kan stå där 12 timmar om dagen. Med 1000 milligram är såklart han står kvar. Baby day payday han cashar sin kron. Minst en miljon är det då han är klar. Mannen du är äkta. Alla sa till mangas men hela tiden samma. De ljuger för varandra. Folk bygger ut sig på falska meriter. Puppa mig i klubben inte sagt något till DJ. Mannen jag är såh, jag är därför läh. Dricksar med skotra som kaka för läh. Fondan går räh. Särar på aina som de var för näh. Mannen vem är mannen? Alla dras med kammen. Även han som kan den och han som inte kan den. Äkta känner äkta, falsken känner falsken. Hundar känner hundar, de drar bara i svansen. Och de säger André han är kef nu för tiden. Men Benim han är trött, inte haft någon motivlen. Stilen, gillen, ni vet att det är bilen. När vi skakar in och vi leker med svinen. Hype, och ni vet jag är ajaib. Matcha med länken då allting blir nice. Sitter med bröder som mäckar på braj. 2 gram och lite Marlboro Light. Bröder har dött, vila i frid. Man måste vara lugn här i tider av kris. Hetsiga tider och folk går med guns. Skot är förbud av en allians. Alla älskar pengar här i förortsprogrammen. Och sanden i lådan kan snabbt lite grammen. De pumpar mina låtar om och om. Och ringet är 2, bitet de kom. Rapparnas ögon är mindre än i Hongkong. Jag har del äkta, vi är inte som dem. Och när stäpplar gått hem. Tror du har chans brorsan då du bäng. 5-25 kompis du kan åka hem. Fyran på takten jag tar ena på en sväng. När jag vrider gasen och jag sliter vajen. Broder sitter bakom fokus på detaljer. Helt koncentrerad hökar ni från Spanien. Zombie på en annan han har kärlek för Britannien.